ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। तो बहुत अच्छा है कि हमारे बीच में कुछ युवाओं है जो संडे नाइट को डिस्को नहीं जाते हैं, पिक्चर देखने के लिए नहीं जाते हैं और सत्संग में आते हैं धोती पहन के, तो बहुत दुर्लभ है आधुनिक जमाने में। 30 साल के पहले वो पैंट शर्ट पहनने वाले बहुत कम थे, मैं सही बात बोलता हूं। आजकल धोती पहनने वाले बहुत कम है, शर्म लगते। मैं एक बार एक शिष्य को बोला कि कम से कम मंदिर आने का समय तो धोती कुर्ता पहनना चाहिए, फिर बाद में सुना कि वो दूसरे भक्त को बोला कि वो थोड़ा नाराज होकर दूसरे भक्त को बोला कि मैं ग्वाला नहीं हूं। तो हमारी इच्छा है ग्वाला होना। नंद महाराज ग्वाला है नहीं? तीस साल के पहले बंगाल में देखा कि कुछ मुस्लिम भी धोती पहनने वाले थे। आप देखा है? आप जवान है, आप हा हा ऐसे मतलब लंबा दाढ़ी और ऐसे टोपी और कुर्ता जो बंगाल में पंजाबी बोलते हैं और धोती। तो पोशाक तो सब कुछ नहीं है। प्रभुपाद बोलेगी पैंट शर्ट पहन के कृष्ण भक्ति भी कर सकते हैं, लेकिन वो पोशाक जो हम पहनने हैं उससे बहुत कुछ समझ जाते हैं। इसलिए अंग्रेजी में एक कहावत है जो प्रभुपाद भी कभी कभी हमको बताया, फर्स्ट एड्रेस देन एड्रेस। तो पहले योग्य पोशाक पहन दो और उसके बाद उपदेश दो। तो पुलिस का यूनिफॉर्म है ना, उससे सब समझते हैं कि ये पुलिस वाला है। और उसका हक है ट्रैफिक को रुकाना या जाने देना। तो कभी कभी हम देखते हैं, कभी कभी नहीं तो लगभग हर रोज हम देखते हैं कि चौरास्ते में एक पागल आदमी है जो ट्रैफिक को रुकाते हैं, ट्रैफिक सिग्नल देते, लेकिन कोई वो पागल आदमी को कुछ खेल नहीं देते क्योंकि उसका ड्रेस से समझ जाते हैं कि वो पागल है। लेकिन अगर पुलिस वाला यूनिफॉर्म पुलिस वाला सिग्नल देते रुको तो रुकाना पड़ेगा, नहीं तो नंबर लिख देगा और आपको तकलीफ होगा। तो इस प्रकार वैष्णव पोषक छिन्न कि ये व्यक्ति अनुमोदित है शास्त्र कथा बोलने के लिए और वो यूनिफॉर्म, ये हमारा यूनिफॉर्म है, तो वो वैष्णव के सभी चिन्हों के साथ तिलक भक्तिनाथ ठाकुर का एक गान में उन्होंने कहा कि गौर भक्त प्रिय वेश दधमान चिलक तुलसी माला शोभमान, कि भक्ति के लिए अनुकूल है गौर भक्त प्रिय वेश, तो कौन सा वेश या पोशाक पहनना चाहिए जो गौर अर्थात चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का प्रिय है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं गृहस्थ लीला में धोती चंदनांगदी उनका दिव्य शरीर चंदन विभूषित था और चंदन और अंगद कंकन, तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर बहुत सुंदर दिखा है और उनका दिव्य रूप बहुत ही सुंदर है और जब वे नाचते थे तो दिव्य फासेना से और भी सुंदर दिखा है और कभी कभी चैतन्य महाप्रभु प्रेमा विष्ट होकर मूर्छित हुए और गिर गए, फिर वो फासेनाल और धूल उनका शरीर का भूषण था। तो गौर भक्त प्रिय वेश दधमाना, तो इस प्रकार का पोशाक पहनना है और तिलक तुलसी माला शोभमान, शुभ सुंदर और मंगल है तिलक और तुलसी माला। श्रीमद् भागवत में एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद मंतव्य किए कि आजकल आम लोग फैशन पर बहुत आकृष्ट, तो आज एक फैशन है कल दूसरा फैशन होगा परसों तो और एक प्रकार का फैशन, कभी कभी केश ऐसे बन रहे और कभी कभी वो राक्षस जैसे, कभी कभी पूरा थकला, तो प्रभुपाद वो तात्पर्य में मंतव्य किए कि हम ऐसे नहीं करते हर रोज फैशन को बदलाना, हमारा एक फैशन है तिलक तुलसी माला शीका धोती बताएं के लिए सारे, तो बार बार बदलाने का कोई जरूरत नहीं। ये चैतन्य महाप्रभु का प्रिय है त्रिकाल में प्रिय, तो इस प्रकार का पोषक पहनना अच्छा है। लेकिन क्या है आजकल तो बच्चे भी अगर ऐसे कपड़े पहने हैं तो लोग सोचते हैं कि वो एक फंक्शन है, क्योंकि वो बच्चे का कोई वो क्या होता है तो बड़ा होते कोई आदत नहीं है इस प्रकार का पोशाक पहनने, तो शुरू से जीन्स टी शर्ट ये सब पहनना, तो पोशाक तो सब कुछ नहीं है लेकिन वो भी सब कुछ जो हम करते हैं तो उससे प्रभाव पड़ते हैं। तो यदि हम टी शर्ट जीन्स पहनने हैं तो फिर अपना मन में उसी भावना आएगी कि मैं जगत का भोग विलासी हूं, क्योंकि सब भोग विलासी ऐसे पोशाक पहन रहे हैं। और यदि हम गौर भक्त प्रिय वेश पहन रहे हैं तो हम गौर भक्त जैसे महसूस करेंगे। तो अच्छा है कि ये पांडव सेना के सदस्यों तिलक तुलसी माला कुर्ता धोती पहने हैं। एक्चुअली पूर्व काल में वो कुर्ता भी नीच जैसे मान जाता था, सलाई का कपड़ा जिसमें सलाई है, जिसके वो दर्जी जो जो कपड़ा छूते है वो अपवित्र है, वो ऐसे ही मान जाता है। और महिलाएं भी सलाई का कपड़ा ब्राह्मणों के कुल में सलाई कपड़ा तो नहीं पहनते, चोली भी नहीं पहनते, वो ऐसे कपड़ा पहनने थे जिससे वो हाथ और पांव के अलावा और मुख उसके अलावा कुछ भी नहीं देखा और बाहर नहीं जा। प्रभुपाद उनका एक तात्पर्य में लिखते थे कि उनकी माता प्रभुपाद की अपनी माता तो बाहर घर के बाहर बहुत कम जाती थी और बाहर जाके तो कैसे पालकी में पालकी पर पूरा पर्दा लगाया था जिससे कोई भी उनको नहीं देख सकता। तो यही संस्कृति थी। आज का लाके है तो आज का फैशन है कि महिलाएं तो अर्ध नंग या पूरा नंग सभी रास्ते में जाते हैं, लेकिन यही संस्कृति पालन करना कृष्ण भक्ति का एक अंश है। पांडव सेना, ये नाम है पांडव, तो पांच पांडव तो किस लिए युद्ध किया, तो धर्म पालन करने के लिए। यमराज की पुत्र है युधिष्ठिर, दोनों का नाम है धर्मराज, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। पहला शब्द है भगवद गीता में धृतराष्ट्र उवाच और धर्म धर्म क्षेत्र तो ये सब ये वैदिक संस्कृति ये सब धर्म के अनुसार है। तो ऐसा नहीं है कि हम कृष्ण भक्त हैं और इसलिए हमको धर्म पालन का कोई आवश्यकता नहीं है, ये भूल धारणा ही है, प्रचलित नहीं। एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद का मंतव्य है कि इस कृष्ण भावनामृत संघ का एक उद्देश्य वैदिक संस्कृति को पुनर्स्थापन करना, पुनर्स्थापन करना, क्योंकि अगर वो संस्कृति नहीं हो तो कृष्ण भक्ति पालन करना कठिन होता है। ताकि आजकल की संस्कृति क्या है, बहुत बहुत कर्म करना, तो कहाँ है समय भक्ति करने के लिए? यदि काफी समय नहीं है तो कैसे हम भक्ति करेंगे? भक्ति में क्या करना है? हरि नाम, तो उसमें समय चाहिए। लेकिन यदि हम ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री, किसी भी जगह में, तो हर रोज 14-16 घंटे का काम करते, तो माला करने के लिए समय कहाँ हो? तो ये आधुनिक संस्कृति क्या है? बहुत ही मेहनत करना, वो सब वैदिक धर्म के नियमों को उल्लंघन करना, उपेक्षा, वर्जन करना। तो ये आधुनिक संस्कृति राक्षसी संस्कृति है। तो इस आधुनिक संस्कृति सबको प्रोत्साहित करते हैं इंद्रिय तर्पण के लिए, और इस प्रकार मानव जीवन का उद्देश्य परम सत्य को अनुसंधान करना, वो उद्देश्य इंद्रिय तर्पण करने का प्रयास है लुप्त हो जाते। तो पांडव सेना का बड़ा नाम है, यदि हम युधिष्ठिर महाराज, भीमसेन, अर्जुन, नकुल या सहदेव का गुणों का एक कण भी अपना जीवन में अनुसरण कर सकते हैं तो हम बहुत ही धन्य होंगे। वे साधारण मनुष्य नहीं है, वे भगवान के नित्य पार्षद है। भगवद गीता से वही स्पष्ट है कि भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि इदम विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अभयम् मनवे प्रोक्तवान अहम अभयम् क्या है विवस्वान मनवे प्रोक्ता अभी तो याद नहीं है क्या है इदम विवस्वितं योगं प्रोक्तवान अहम अभयम् विवस्वान मनवे प्रोक्ता मनोरिक्ष्वाकवे ब्रवीत कि बहुत बहुत पहले मैंने इस दिव्य ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को परिवेशन किया और विवस्वान मनु को बताया, मनु इक्ष्वाकु को, और उसके और चार पांच श्लोक के पश्चात भगवान और कहे अर्जुन को कि बहुनी में भी अतीतानी जन्मानी था अर्जुन कि मैंने बहुत जन्म लिया हूं और तुमको भी अर्जुन। तो इससे समझते है कि वो भगवान कृष्ण जब विवस्वान को भगवद गीता ज्ञान परिवेशन किया तो उस समय अर्जुन भी उपस्थित थे। तो अर्जुन भगवान का नित्य पार्षद, अंतरंग भक्त। तो भारतीय संस्कृति का एक गुण है और अनेक गुण ही है वो वास्तव से प्राचीन धार्मिक संस्कृति। तो एक गुण है कि बच्चे को भगवान या भगवान का भक्तों का एक नाम रखना है। आजकल इतना नहीं तो अन्य प्रकार का नाम रखते हैं, डिंपल, ब्यूटी इत्यादि। और भगवान का नाम रख के भी जो लोग नहीं समझते ये भगवान का नाम है, जैसे आज वो जयेश है, वो कुछ आपका क्या नाम है जयेश, नाम का अर्थ क्या है नाम में, उम्र क्या है 36, जो 36 years में वो नहीं समझते कि वो अपना नाम का क्या मतलब। ये एक्चुअली भगवान नारायण का एक नाम है, जया का मतलब लक्ष्मी देवी और जयेश का मतलब नारायण, जया के ईश्वर। तो ऐसा नाम रखना चाहिए। दक्षिण भारत श्री संप्रदाय का एक मान्य आचार्य, उन्होंने कहा कि मतायांजो पुत्रों को केशव नाम देते हैं तो खाली वो ही नाम रखने से तो पुनर्जन्म नहीं लेते, क्योंकि हमेशा केशव केशव केशव को बोलते स्नेहल से, मातृ स्नेहल। तो वो स्नेहल तो वो भगवान की भक्ति नहीं है, फिर भी कम से कम नामाभास होता है, नारायण नारायण नारायण अजामिल जैसे अपना पुत्र को नारायण नारायण नारायण बोला। और अंत में जब यमदूतों आए थे वो पापी अजामिल को ले जाने के लिए, उस समय अजामिल अपना पुत्र को संबोधन करके नारायण नारायण नारायण बोल, और उस समय महान भय भीत होने से उनका युवकालीन नारायण की भक्ति मन में स्मरण किया, और उसलिए उनका नारायण नारायण नारायण बोलने का समय विष्णु दूतों भी आए थे, उनको याम दूतों से रक्षा करने के लिए। तो ब्यूटी डिंपल ऐसे नाम बोलने से तो वो फल नहीं मिलेगा, याम दूतों आएंगे और हमको ले जाएंगे बस। लेकिन यदि हम कृष्णा नारायण गिरिधारी दमदा हरि जगन्नाथ राधा लक्ष्मी रुक्मिणी ऐसे नाम बोलते हैं तो बच्चे को संबोधन करके भी उससे कम से कम नामाभास का फल हम मिलेंगे। वो नामाभास से, नामाभास का मतलब आभास प्रतिबिंब जैसे। तो वास्तव नाम नहीं है, वो शुद्ध प्रेममय भक्तिमय उच्चारण नहीं है, तो फिर भी वो भगवान का नाम है। और उससे नामाभास से कृष्ण प्रेम नहीं होते हैं, लेकिन समस्त पाप कामनाओं से मुक्ति मिलती है। तो क्या फायदा होते हैं इस भारतीय संस्कृति में, तो ऐसे नाम रखने से अर्जुन, अगर किसी का नाम है अर्जुन, तो आशा है कि अर्जुन पांडव अर्जुन की दिव्य गुणों का वर्णन सुनने से वो बच्चा जिसका नाम है अर्जुन वो प्रेरित होगा अर्जुन जैसे गुणवान होना। तो ये और एक भी फायदा है अर्जुन युधिष्ठिर ऐसे नाम रखने से। तो ये सब नाम का अर्थ है समझना चाहिए। जैसे सुबोध ऐसा नाम रखना है, तो सुबोध तो मूर्ख नहीं होना चाहिए, तो सुबोध की सुबुद्धि होना चाहिए। सुबुद्धि भी एक नाम, चैतन्य महाप्रभु का एक भक्त सुबुद्धि राय उनका नाम था, सुबुद्धि राय उनका कहानी है चैतन्य चरितामृत में कि वे एक महान जमींदार थे क्या बोलते हिंदी में भूमिपति ऐसे भूमिदा भूमिदा जमींदार बोलते बंगाली भूमिदा वो भी बोलते हैं। तो और भूमिदा के बहुत नौकर है ना, तो उनका एक नौका एक लड़का था मुस्लिम अनाथ लड़का, तो सुबुद्धि राय वो मुस्लिम लड़का को अनाथ था तो उसको पालन किया और नौकरी दी। वो बड़ा बदमाश था, तो उसकी एक बार मतलब वो सुबुद्धि राय तो पिता जैसे वो लड़का को पालन पोषण किया, तो एक बार वो लड़का बहुत बड़ा बदमाशी के उसलिए तो उसको वो लाठी से कुछ क्या बोलते है छापा मार उससे वो दाग आए उसका पीठ से। तो वो अनाथ लड़का तो जैसे तैसे हो वो नवाब वो राजा मुस्लिम तो नवाब है राजा जैसे, तो नवाब का सेवक बन गया। और एक दिन वो नवाब को हत्या करके स्वयं नवाब बनाए, तो जो एक असहाय अनाथ लड़का था तो नवाब, पूरा बंगाल के नवाब बन गए हैं। तो एक बार वो नवाब की पत्नी, उसका पीठ पर दाग देखा और पूछे क्या है। ओ तो कुछ नहीं, क्या है मुझको बोल, वो तो कुछ नहीं क्या है। तो बार बार जबरदस्त से पूछे बोला कि तो बचपन में वो सुबुद्धि राय तो मेरे पिता जैसे थे और मैं बदमाश था, उसलिए ऐसे मुझको लाठी लगा के वो ऐसे दाग आया। तो क्या बोलते हैं, राजा रानी नवाब और क्या बोलते हैं मुस्लिम नवाब की पत्नी क्या बोलते बेगम, बेगम बेगम वाले की। तो उसको मरा दो, तुम नवाब हो। नहीं नहीं नहीं, वो मेरा पिता जैसे है, ऐसे नहीं कर सकता। नहीं नहीं, बड़ा अपमान है, अपराध है। तो बेगम का चाप से वो नवाब स्वीकार किया, उसको पूरा बात नहीं कर, वो फांसी नहीं लगा के। तो जो हिंदू के लिए फांसी लगाने के समान है, तो ऐसे ही निर्णय किया या स्वीकार किया कि सुभद्रि राय का जाति हरण करूंगा। तो वो प्रथा थी उस समय कि अगर कोई हिंदू तो मुसलमान का जल पात्र से, वो जल से सिंचित होते हैं, तो लोग प्रथा थी कि वो जल स्पर्श से वो मुस्लिम बन गए। क्यों मुझे मालूम नहीं। तो इसलिए वो नवाब तो सुबुद्धि राय के पास जाके उसका जल पात्र से उसको कुछ जल दिया। जो सब हिंदू बोले कि वो अभी वो उसको बहिष्कार करना चाहिए, वो हिंदू समाज में नहीं रह सकते। तो सुभद्रि राय ने सोचा तो क्या करना है, तो मुझे मुस्लिम होना कोई अच्छा नहीं है, क्या करना है। तो ब्राह्मणों के पास जाकर पूछे कि अभी मुझे क्या करना है, क्या प्रायश्चित है। वो सब पंडित बोले कि प्रायश्चित है तप्त घी खाओ, तो उससे क्या होता है, तप्त घी पीने से क्या होता है, तो मर जाते। तो यही प्रायश्चित है सब बोले, और कोई दूसरा प्रायश्चित नहीं है। तो मुस्लिम बन जाओ या मर जाओ, ऐसे ही मुस्लिम संख्या बढ़ गए भारत में, मूर्ख हिंदुओं का दोष से। तो सुबुद्धि राय चैतन्य महापुरुष से पूछे कि मुझे क्या करना अभी, क्या उचित। चैतन्य महापुरुष बोले कि बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो अभी आपके लिए सुविधा है तो संसार त्याग करना, तो बंगाल से जाओ वृंदावन जाओ, वहां रहो, और बंगाल से आने वाले भक्तों की सेवा करो। चैतन्य महाप्रभु का विचार में मुस्लिम हिंदू तो ऐसा कुछ भेद भेद नहीं। चैतन्य महाप्रभु के प्रधान प्रचारक नाम आचार्य हरिदास ठाकुर जो मुस्लिम का परिवार में जन्म लिया है। तो सुबुद्धि राय वृंदावन जाके बंगाली वैष्णव यात्रियों को पालन किया। तो लकड़ी जंगल से लकड़ी संग ईंधन के लिए लकड़ी संग्रह करके कुछ आमदनी कमाए। तो पहले महान भूमिधर थे, परंतु बहुत नम्र भावना से तो एकदम नीच वृत्ति पालन किए, लकड़ी संग्रह कर, और जो भी पैसा मिले तो उसको वैष्णव सेवा में लगा, आने वाले बंगाली भक्तों को चावल प्रसाद खिलाए, क्योंकि वहां पर लोग रोटी खाने वाले हैं और बंगाली भक्तों के लिए वे बंगाली तो सब चावल खाने वाले हैं, उनके लिए गहन का पचन करना मुश्किल है, और सरसों का तेल से बंगाली भक्तों को मालिश दिया है, और यही सुबुद्धि राय का कहानी है। तो सुब उनकी सुबुद्धि थी कि मैं भाग्यवान हूं कि अभी अवसर मिला संसार त्याग करने। उनकी वास्तव सुबुद्धि प्रबुद्ध हुई चैतन्य महाप्रभु का उपदेश ग्रहण करने के द्वारा। तो ऐसे सुबोध होना चाहिए सबको। इसका क्या मतलब है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मानव जन्म प्राप्त करके सत्य सत्यानुसंधान संदिग्ध होना चाहिए। ये शब्द का क्या अर्थ है उसके बारे में कल बिली मोरा में इसका पूरा वर्णन किया कि सत्य क्या सत्य है, उसको अनुसंधान करने के लिए उत्साही होना चाहिए। तो सब मिथ्या अनुसंधान करने वाले हैं। माया का मतलब जो नहीं है। तो अच्छा है कि हमारे हीरो होंगे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, क्योंकि वे सब महान महान भक्त हैं। तो आजकल के हीरो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान तो चरित्रहीन ही है, चरित्रवान होना चाहिए। तो युधिष्ठिर और अर्जुन का आदर्श के अनुसार चरित्र बनाना चाहिए। और विशेषकर कि पंच पांडव सब भगवान कृष्ण के भक्त हैं, इसलिए उनका महान गौरव है। तो इस कलि युग में अर्जुन जैसे अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना संभव नहीं है, फिर भी यदि हम चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद का संकीर्तन आंदोलन में भाग लेंगे, हम भी उनकी कृपा से अधर्म को हटाने के लिए और वास्तव धर्म पुनर्स्थापन करने के लिए उसमें हम महान सेवा कर सकते हैं। तो दोपहर भगवत दर्शन के बारे में कुछ बोला, तो यही प्रयास चल रहा है सूरत में। और कितना 4,90,000 क्या 9,90,000 परिवारों को भगवत दर्शन ग्राहक बनाना चाहिए। तो हम कितना व्यक्ति है जो ग्राहक बनाते हैं? 100-150 इतना नहीं है शायद। और जनसंख्या कितना है? बहुत बहुत है। जायस्तु पंडुपुत्रानं येषं पक्षे जनादन। अर्जुन भीम मुख्य सैनिक थे युधिष्ठिर महाराज का सेना में, और पूर्व पक्ष में भीष्म द्रोण जयद्रथ कर्ण शौर्य अश्वत्थामा इत्यादि द्रोणाचार्य का सेना में थे। और ऐसा लग रहा था कि अर्जुन और भीम विजयी नहीं होंगे, परंतु चूंकि भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के पक्ष में थे, उसलिए निश्चित था कि जायस्तु पंडुपुत्रानं, पंडु के पुत्रों विजयी होंगे। तो इस प्रकार शुद्ध भक्तों के पक्ष में संख्या जनसंख्या बहुत कम है और माया का पक्ष में जनसंख्या बहुत अधिक है। और हमारा क्या प्रभाव है? और माया के प्रतिनिधियों का कितना प्रभाव है? तो फिर भी हमारा विश्वास है कि यदि हम प्रयास करेंगे तो भगवान हमको सहायता करेंगे। तो निरुत्साही नहीं होना चाहिए, तो हमको प्रयास करना चाहिए इस महान सुप्रयास में, जिससे वो सभी लोग पूरी पृथ्वी में, पृथ्वी के आचे चतुर्नागराज ग्राम सर्वत्र प्रचार हो गए मोर नाम, सब चैतन्य महाप्रभु की प्रेम भक्ति का आंदोलन में आएंगे, तो सब लोग तो पूरा दुनिया में प्रचार नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश अमर आज्ञा गुरु हो तारो यही देश, आप इस देश में है, इस शहर में है, तो आप प्रयास करो भगवान कृष्ण और अर्जुन को स्मरण करके इस सूरत नागरी को पूरा कृष्ण भक्तिमय बनाना। हरे कृष्ण।